przystulistnej, a dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 marca. Minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Anna Zaleśna-Sewera przedstawi serwis Trójki. W Warszawie szef NATO rozmawia z premierem. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kilkadziesiąt osób zakażonych salmonellą w Radzikowie na Pomorzu. Służby ustalają źródło zakażenia. Imię Jana Ptaszyna-Wróblewskiego dostanie studio nagraniowe Trójki. To już w weekend z okazji urodzin stacji. Sekretarz generalny NATO z wizytą w Warszawie. W kancelarii prezesa Rady Ministrów trwa spotkanie Marka Rutte z premierem Donaldem Tuskiem. Wizytę obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co jest głównym tematem rozmów polityków i czy to jedyne spotkanie, jakie ma w planach na dziś szef NATO? To spotkanie trwa od 30 minut. Za chwilę dołączą do premiera Donalda Tuska i do sekretarza generalnego NATO Marka Rutte członkowie delegacji. A rozmowy dotyczą oczywiście aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie, militarnego, hybrydowego zagrożenia ze strony Rosji, ale także roli NATO jako fundamentu bezpieczeństwa. Rutte i Tusk rozmawiają również o trwających negocjacjach w sprawie zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę. W połowie marca Mark Rutte, jak wiemy, spotkał się też w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem, a dziś w Warszawie mowa będzie z pewnością także o planach wzmocnienia militarnego Europy, co było też jednym z głównych tematów unijnego szczytu w Brukseli w ubiegłym tygodniu. O 13:00 szefa NATO przyjmie prezydent Andrzej Duda i tutaj zostaną omówione m.in. kwestie przygotowań do szczytu sojuszu w Hadze, który odbędzie się w czerwcu. Na szczycie Polskę, jak wiemy, będzie reprezentował właśnie prezydent. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Ognisko salmonelli w gminie Rodzikowo na Pomorzu. Sanepid potwierdził prawie 70 zachorowań. Pierwsze dwa przypadki zarejestrowano 12 marca. Liczba rośnie, informuje powiatowy inspektor sanitarny w Słupsku Włodzimierz Sławny. Szacowana liczba osób chorych, no, czyli potwierdzonych z salmonellą, to jest 68 osób i są to dzieci, personel placówek oświatowych, jak i personel świadczący usługi w bloku żywienia. Narażonych osób, które zostały objęte wywiadami, jest 330, a przebadanych zostało 123, czyli widzimy, że z tych 123, 68 osób jest zarażonych salmonellą. Źródła zakażenia nie udało się na razie ustalić. PKO Bank Polski prognozuje, że wzrost gospodarczy w tym roku przyspieszy i wyniesie co najmniej 3,5% z szansą na więcej. Główny ekonomista instytucji Piotr Bujak ocenia, że będzie to bardzo solidne tempo wzrostu. Spodziewa się poza tym wzrostu inwestycji. Są szanse, że inflacja na koniec tego roku może spaść poniżej 3%. W Paryżu dziś spotkanie prezydentów Francji i Ukrainy. Emmanuel Macron przyjmie Wołodymyra Zełenskiego w przeddzień szczytu tzw. koalicji chętnych. We francuskiej stolicy odbędzie się narada przywódców państw, które wspierają Ukrainę w opracowaniu pokojowego planu. Wzmacnianie francuskiego wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy oraz przygotowanie paryskiego szczytu to główne tematy spotkania Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci Francji i Ukrainy będą rozmawiać wieczorem w Pałacu Elizejskim, po czym zjedzą roboczą kolację. W ostatnich tygodniach obaj przywódcy są w stałym kontakcie. Często rozmawiam z prezydentem Macronem, mniej więcej raz dziennie. Zwierzył się ukraińskim dziennikarzom Wołodymyr Zełenski, po tym jak francuski prezydent zadzwonił do niego podczas konferencji prasowej. Emmanuel Macron odgrywa razem z brytyjskim premierem Keirem Starmerem wiodącą rolę w budowaniu koalicji chętnych. Paryski szczyt będzie drugim spotkaniem w tym formacie. Sfinalizujemy nasze prace nad krótkoterminowym wsparciem dla ukraińskiej armii, obroną trwałego modelu ukraińskich sił zbrojnych, a także nad gwarancjami bezpieczeństwa, jakie mogą zapewnić europejskie armie, zapowiada Emmanuel Macron. Wśród sojuszników Kijowa są jednak różnice zdań, na przykład co do ewentualnego wysłania na Ukrainę pokojowych sił. Stefan Folzer, Polskie Radio. Studio nagraniowe przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie otrzyma imię Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W ten sposób Trójka upamiętni legendarnego jazzmena i radiowca, który przez ponad pół wieku prowadził na naszej antenie słynne trzy kwadranse jazzu. Piątkowemu wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert dla Ptaszyna. Po 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Special Quartet, a w nim saksofonista Henryk Miśkiewicz. Ptaszyn był moim przewodnikiem od samego początku, muzycznym. Wziął mnie pod skrzydła, jak miałem 20 parę lat i do końca w zasadzie życia z nim grałem. Także bardzo się cieszę, że możemy zagrać, tym bardziej, że kwartet Ptaszyna, teraz to się nazywa Special Quartet. Ja robię w roli Ptaszyna. Muzycy są, którzy grali całe życie z Ptaszynem w sekcji rytmicznej, a ja jestem wyznaczony przez syna Ptaszyna, Jacka Wróblewskiego, na takiego kontynuatora jak gdyby tej muzyki. Wydarzenie rozpocznie obchody 63. urodzin Trójki. Transmisja koncertu na naszej antenie oraz w streamingu wideo na stronie internetowej, Facebooku i YouTube stacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Pochmurno z przejaśnieniami, więcej słońca na południowym wschodzie. Przelotnie popada, deszczowe chmury przemieszczają się z północnego zachodu na południowy wschód. Na północy od 7 do 9 stopni, w centrum 12 do 15-17 na południowym wschodzie. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:05. Dzień dobry. Dobrego dnia. Już po raz trzeci się z Państwem witamy. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Start Me Up poprosimy. To The Rolling Stones na początek tej godziny, w której to oczywiście kolejne tematy kulturalne między innymi. Będzie też nasza proza w Trójce, no ale będziemy też przypominać o koncercie Basi Małeckiej, który już 1 kwietnia u nas. You have to stop me up. I never stop, never stop. Start Me Up na początek trzeciej godziny. 9 po 11. Przypominamy, że już za chwilę urodziny trójki. 63. w ramach tych urodzin i obchodów urodzin. Między innymi Basia Małecka. 1 kwietnia z repertuarem z płyty Agnieszka, z utworami Agnieszki Osieckiej, ale też swoimi autorskimi. To wszystko u nas będzie się działo 1 kwietnia o 19. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Myślę, że można jeszcze próbować i zgłaszać się, kto ma ochotę pojawić się na tym koncercie. Będziemy jeszcze przypominać i zapraszać, a teraz powracamy do jednej z najgłośniejszych płyt niegdyś polskich, bo to Granda przecież i Brodka na antenie trójki. Wracamy za chwilę. Ostatnio wróciłem sobie do Grandy, przesłuchałem jej od deski do deski i tak przypomniały mi się te piękne czasy festiwalowe sprzed kilku lat. Jeszcze zanim Brodka wydała Brud, czyli to było po płycie chyba Clashes, wtedy po angielsku większość materiału, ale też te zupełnie nowe aranżacje utworów, między innymi właśnie z Grandy, na festiwalach gdzieś nad jeziorem wieczorami, to były fenomenalne koncerty. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w takim repertuarze Brodka wystąpi. I choć oczywiście sadza, to jest też wyjątkowa historia. Angus and Julia Stone w oczekiwaniu na kolejny odcinek Terra Kultury, który już za chwilę Agnieszka Oprzańska z kolejną opowieścią kulturalną. A to Heartbreak i 14 po 11. Piękne jest to nagranie, uwielbiam do niego wracać. Mam nadzieję, że Państwo również. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl i 11.08 na zegarze. To jest ten moment, kiedy sięgamy po kolejną kulturalną opowieść Agnieszki Opszańskiej. Dziś na tapecie fotografia. Terra Cultura. Reportaż i akt. Moda, portret, martwa natura, abstrakcja i kreacja. Wielość gatunków fotograficznych i mnogość historii opowiedzianych przez autorki i autorów, których prace zobaczymy na trwającej od piątku dużej przekrojowej wystawie zatytułowanej Oczy moje zwodzą pszczoły. I tą wystawą Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w świetnym stylu powraca do tradycji prezentowania fotografii. Tak, bardzo na to liczymy. Liczymy na publiczność. Rzeczywiście w dużej wystawy fotografii w Zamku Ujazdowskim nie było od 2008 roku. Mówi Kamila Bondar, współkuratorka wystawy. Ostatnia taka wystawa to był Efekt czerwonych oczu Adama Mazura i to był też taki czas, kiedy w latach poprzedzających tę wystawę fotografii w zamku było naprawdę dużo. Były wystawy małej galerii, była galeria bezdomna, były inne wystawy fotografii, więc no z mojego punktu widzenia osoby, która tutaj w tym tymczasowym okresie kierowała tą instytucją, ta tradycja pokazywania fotografii w zamku jest bardzo ważna i ważna jest też dla zespołu i stąd w ogóle pomysł na tę wystawę, żeby trochę się do tego zwyczaju odwołać i czuli że to już jest ten moment, że to jest moment na dużą wystawę, która pokaże nie tylko takie propozycje, osoby, postawy, które już jakoś się przebiły i rozpoznawane, ale też odkryje coś nowego. 46 artystów i artystek. Nazwiska, które są już świetnie znane w światowym obiegu fotograficznym i te, które czekają na odkrycie. Odkrywajmy i my, dając poprowadzić się ścieżką, a raczej wieloma ścieżkami, które wytyczyli Kamila Bondar i Łukasz Rusznica. Dla nas, kiedy robiliśmy tę wystawę, taka kategoria przyjemności była bardzo istotna i myślę, że chcielibyśmy, żeby też publiczność trochę zgodnie z zasadą przyjemności funkcjonowała na tej wystawie, więc ja nie wiem, czy jest jakaś ścieżka albo jakaś możliwość prowadzenia, bo jeżeli ktoś się będzie snuł, chodził od obrazu, od fotografii do fotografii, wracał, kręcił się w kółko i wędrował po tej wystawie i spędzał dobrze czas, to chyba dla nas jest już taki wystarczający albo radosny sposób odbierania tej wystawy, że myślenie w takich kategoriach, że jest jakaś opowieść i ta opowieść ma taki bardzo jasny początek, środek i koniec, to w ogóle przy fotografii jest trudne, bo fotografia jednak działa poza językiem, działa obrazem i działa na skojarzeniach, które bardzo mocno są związane z naszą biografią, naszym ciałem, naszym stanem w danym momencie. Mówi Łukasz Rusznica, współkurator wystawy. Ale ta gra też polega, albo ta zabawa też polega na tym, żeby sobie budować własne ścieżki i żeby jakby przez tą wystawę przewędrować jakby według swojego kompasu i swojej mapy i swoich skojarzeń. No tak, ja myślę, że sposób, w jaki pracowaliśmy nad tą wystawą też wiele odkryje, bo pracowaliśmy z bardzo dużą liczbą portfolio, propozycji w dosyć krótkim czasie i właśnie bardzo szybko odeszliśmy od takiego myślenia o projektach, a tak przeszliśmy na wybieranie samych fotografii, myślenie o obrazach i one nas jakoś pokierowały, więc myślę, że na tej wystawie na pewno można będzie pójść tropem tych naszych skojarzeń, jak się nam łączyły te fotografie, ale też oddajemy głos artystkom i artystom. Każdej pracy towarzyszy taka ich krótka wypowiedź, która nas jakby wprowadza w świat, który buduje kontekst powstania danego projektu czy danej fotografii, więc tam są takie trochę dwie równoległe ścieżki. Chyba takie ludzkie doświadczenie jest dla nas taką podstawową kategorią, którą zrozumieliśmy po czasie. Jak już zobaczyliśmy, co mamy, jak już zrozumieliśmy, co one do nas mówią, czego od nas chcą, to zrozumieliśmy, że jednak cały czas w takich bardzo uniwersalnych kategoriach się obracamy. I że te historie mówią o ludzkim doświadczeniu w całym jego takim spektrum, no i tego, co jest dobre, i tego, co jest nieprzyjemne, i tego, co jest smutne, ale że to jednak jest cały czas coś nieoderwane od nas, jako po prostu ludzi. Dajmy się zwieść tym obrazom fotograficznym, a zarezerwujmy sobie nieco więcej czasu na spotkanie z wieloma intrygującymi opowieściami, które znajdziemy na wystawie zatytułowanej Oczy moje zwodzą pszczoły. Tę wystawę możemy oglądać aż do końca sierpnia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Agnieszka Oprzańska opowiada o kulturze w audycji Dobrego Dnia w krótkiej formie Terra Cultura, ale oczywiście po 13 w każdy piątek można spodziewać się na naszej antenie audycji Terra Cultura i tam rozmowy, goście i kolejne opowieści Agnieszki Oprzańskiej. Zapraszamy serdecznie i oczywiście odsyłamy do podcastów Trójki, gdzie można znaleźć poprzednie odcinki, poprzednie historie wystawy i tak dalej. Zachęcamy gorąco. Jest 11:23. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Young J-A-C-K-A-K-A, Rico like Suave, Young Enrique, speaking at A-K-A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy, hold on. Don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print, that's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a Lord Farquhar. All the girls in the front row, all the girls at the barricade, all the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out, pick everything. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet, stand up, dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack, it's Young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Zaskoczenia trochę. Jack Harlow w Trójce na chwilę przed historią bardzo wyjątkową, w zasadzie no, taką, nad którą warto jest się pochylić na nieco dłużej. Anna Dudzińska już za moment opowie o tym, co w kontekście katowickiego spotka architektonicznie obecnie się dzieje. Proszę zostać z nami. Tu Trójka. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 4 dni wielkich atrakcji. Już w piątek po 19:00 koncert dla Ptaszyna w pamięci wybitnego jazzmena i naszego trójkowego kolegi. Zagrają Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę pierwszy zagraniczny zespół w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień rabatów. Na przykład wszystkie książki aż 30% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Wectra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601. Zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Bożeno, do Brico Marche ruszamy w dwie karety. Jak to? Na duże zakupy z apką. Masz to Brico! Z aplikacją Brico Marche. Kosiarka spalinowa Garden X za 639, a krzewy owocowe 7,99 za sztukę. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Już prawie 11.30, to program Trzeci Polskiego Radia i pora na kolejną opowieść Anny Dudzińskiej. Tak jak wspominałem dziś, opowieść wyjątkową, ponieważ Anna zabiera nas do swoich stron rodzinnych, do Katowic, gdzie powstał już wiele, wiele dekad temu budynek zaprojektowany przez profesora Wacława Zalewskiego. Myślę, że wszystkim doskonale znany katowicki spodek, którego pokrycie rozpięte na stalowych linach i oparte na nowatorskim systemie słupów i lin opisywane jest cały czas w podręcznikach do architektury na całym świecie. W czasie zapowiadanego remontu władze Katowic zamierzają wymienić schody i tarasy będące charakterystyczną częścią spodka, a architekci przestrzegają, że trzeba tego dokonać z należytą starannością. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Są takie miejsca, do których warto wracać. Budynki, które stały się symbolami, ikonami miast. Tak właśnie jest z katowickim spodkiem. Idziemy pod sam szczyt dachu spodka bardzo wąskimi schodami. Tych schodów jest chyba 84. One są rzeczywiście wyjątkowo wąskie. Wdrapuje się po raz kolejny pod sklepienie ikonicznego spodka, budynku, który gdy tylko powstał w 1971 roku, stał się właśnie ikoną. Robię to z troski i swojej, i miłośników architektury. Bartosz Bukowski, architekt i wykładowca na słynnej uczelni ETH w Zurychu, alarmuje, że planowany tutaj remont musi być przeprowadzony z wyjątkową starannością. Doszła do mnie zupełnie przypadkowo informacja o planowanym wyburzeniu galerii i tarasów wokół spodka i zastąpieniu ich nową konstrukcją. Planowana wymiana schodów i tarasów katowickiego spodka to zagrożenie dla tego ikonicznego obiektu. Konstrukcja budynku i architektura tworzą tu wspólną całość. Nasza opowieść wymaga teraz nieco wyobraźni technicznej. To właśnie faktycznie był jeden z pierwszych obiektów, który używał tak zwany system tensegrity, czyli tak jakby system, gdzie elementy na ściskanie są połączone z elementami na rozciąganie, czyli patyczki na sznureczkach, że tak powiem, które tak jakby wykorzystują możliwość stali jako materiału i tak jakby umożliwiają przykrycie gigantycznych rozpiętości przy niesamowicie małej ilości materiału. Konstrukcję wymyślił profesor Wacław Zalewski. Jego wkładu w budowę katowickiej ikony nie da się przecenić, a o jego pionierskich konstrukcjach Bartosz Bukowski uczy studentów na słynnej szwajcarskiej uczelni. Twórczość profesora Zalewskiego też jest częścią programu. Staramy się tak jakby promować jego dzieła, a niestety w Polsce obserwowaliśmy w ostatnich 20-latek, jak kolejne jego budynki były wyburzane. Supersam, Pawilon Chemii i katowicki dworzec niestety, tak, który oczywiście został odbudowany, natomiast no, trudno powiedzieć tak jakby, że to jest to samo. Tak jakby ktoś postawił chińską podróbkę zamiast Dawida, zburzył rzeźbę Michała Anioła i powiedział, że to to samo. No niestety nie jest to to samo, prawda? To prawda. O tym, jak ważna jest konstrukcja w architekturze Spodka, mówi także jeden z najsłynniejszych polskich architektów, Robert Konieczny. Powtarza, jakie to było pionierskie osiągnięcie, zwłaszcza, że mówimy przecież o latach 70. ubiegłego wieku. Tak to zrobione, że ten obiekt, że tak powiem, pracuje w całości jak talerz, niezależnie od tego słabego gruntu, od tych szkód górniczych, on sobie po prostu tak w całości chodzi, pracuje, nic się z tym nie dzieje. Ale majstersztykiem absolutnym właśnie jest dach. Tak, konstrukcja prętowo-cięgnowo, to jest rekord świata. Do tego stopnia to było nowatorskie, że kiedy trwały prace nad konstrukcją, to dokładnie nie wiem, jak to wyglądało, ale wiem, że zostały zatrzymane, bo ktoś stwierdził, że tam jest błąd. Bo nikt nie wiedział, jak to się faktycznie zachowa. Te prace zostały zatrzymane na jakiś czas. Zostało to policzone do nowa, sprawdzone. Okazało się, że wszystko jest okej i stoi. Ten obiekt byłoby ciężko nawet zrealizować w tych czasach, także to jest konstrukcyjny majstersztyk, ale tu trzeba też powiedzieć architektom, oddać cześć architektom, że został doprowadzony w sensie takim wizualnym do końca po prostu w sposób absolutnie doskonały. Kosmos, prawda? Za architekturę Spodka, oprócz wspomnianego już Wacława Zalewskiego, odpowiadają Maciej Gwintoft i Maciej Krasiński. Bartosz Bukowski zwraca uwagę, że ta architektura sama się nie obroni, jeśli przebudowane zostaną schody i tarasy. To one mają znaczenie dla wyglądu całego kompleksu. Zapisy przetargów, które rozpisało miasto Katowice, tego nie gwarantują. Wydaje mi się tak jakby, że intencja miasta jest na pewno dobra. Natomiast problemem jest tak jakby relacja do tego, jak wygląda dokumentacja. Rewitalizacja tego typu obiektów to jest zadanie bardzo trudne, szczególnie, że moderna z zasady tak jakby jest dużo trudniejsza w rewitalizacji niż obiekty historyczne, bo w przypadku, nie wiem, gotyckich zamków, że tak powiem, mamy już ustalone systemy od 200 lat, w jaki sposób to robić. Architektura modernistyczna, a szczególnie właśnie te szalone konstrukcje profesora Zalewskiego na pewno nie ułatwiają zadania. Ikoniczny budynek nie jest też prawnie chroniony, nie znajduje się w rejestrze zabytków, a jedynie ujęty jest w gminnej ewidencji. Na świecie mamy przykłady podobnych remontów, które przeprowadzano z należytą starannością, na przykład w stolicy naszego zachodniego sąsiada w Berlinie. Na przykład, nie wiem, możemy się odnieść do świetnej rewitalizacji Nowej Galerii Narodowej w Berlinie, Misa van der Rohe, która została wykonana przez nagrodzonego niedawno nagrodą Pritzkera Chipperfielda, tak? Gdzie jak czyta się o tej rewitalizacji, gdzie tam miesiącami były studiowane profile stalowe i w jaki sposób wentylacja musi działać, żeby można było zachować transparencję szkła. To jest technologia kosmiczna, tak? Która jest potrzebna do tak jakby zachowania jakości tego typu obiektów. Czy mamy szansę na podobną dbałość w wypadku Spodka? Bukowski ma wątpliwości. Wydaje mi się, że tak jakby należy przyjąć, że tak jakby w momencie, jak odbudujemy te obiekty, to będą one wyglądać inaczej. No to postawmy sobie to pytanie inaczej. Czy możemy sobie na to pozwolić? Czy katowicka ikona Spodek może zostać przebudowana bez dbałości o detal? Architekci biją na alarm. Pytanie, czy ktoś ich usłyszy? A niestety zburzenie i postawienie w ten sam sposób po raz drugi jest niemożliwe, jak wiemy o tym w odcinku dzisiejszym dobrze zaprojektowane Anny Dudzińskiej. Dziennik Zachodni opisał tę sytuację. Wczoraj pojawił się tekst dotyczący właśnie sytuacji katowickiego Spodka, więc odsyłamy również do źródeł internetowych, gdyby ktoś chciał ten temat zgłębić, bo wiele wątków się w nim kryje. A wszystkie odcinki cyklu dobrze zaprojektowane znajdują się w naszych podcastach trójki. Odsyłamy również tam i zachęcamy do tego, żeby eksplorować opowieści Anny Dudzińskiej, które jak zwykle powracają oczywiście co tydzień w środę o 11.30, więc można się spodziewać w przyszłym tygodniu kolejnego. Gdzie nas wtedy Ania zabierze, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że teraz zabierze nas Kurt i spółka do Seattle lat 90. Come as you are. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W tej godzinie jeszcze proza w trójce przed 12.00. fabularny film o historii grunge'u i tym wszystkim, co działo się w latach 90. i zaczęło zresztą pod koniec 80. To by było coś. Może kogoś zainspiruje, może ktoś wybierze się do Seattle i taką historię odtworzy. Naprawdę wyjątkowe czasy, wyjątkowa muzyka i wyjątkowe płyty. I ta wyjątkowość zamknięta w dość krótkim okresie, ponieważ to, co wydarzyło się w latach 90. już później nie zostało powtórzone. Było to krótkie, szybkie, ale bardzo intensywne. Historia grunge'u powraca jak bumerang do nas, zwłaszcza przy okazji takich kultowych płyt jak Nevermind, po którą dziś sięgnęliśmy chwilę przed 12. To teraz coś z katalogu polskiego. Młody zespół Szama, który zapowiada kolejną płytę. Ona w tym roku się ukaże, ale też koncertów dużo przed nimi. Przemierzam czarne puszcze, na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadałam, kolejna dobra rada męczy mnie. Nikt nie wie, co robimy tu, tu nawet nie ma dróg, po których można pójść, się zgubić. Nikt za mnie nie wymyśli, jak ułożyć sobie świat i nawet mi się tak podoba mi. Jeszcze tylko kwadrans nam pozostaje do południa. Czas na prozę w trójce. Nowa proza w trójce. Śmiejący się pies to opowieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. Widzę, że w ogóle mnie nie słuchasz, tylko pędzisz w obłędzie, tak jak pędzą miliony znarkotyzowane wizjami spełnienia, sukcesu towarzyskiego, zawodowego i reprodukcyjnego, a potem nagle się orientują, że w jałowości pozornych ruchów przepieprzyli właśnie całe życie. I oto zmierzyć się muszą z perspektywą samotności w poczuciu niespełnienia. Spełnienie nie istnieje oczywiście. Ci, którzy mówią przed śmiercią, że mieli spełnione życie, kłamią. Ale gdyby nie kłamali, musieliby natychmiast popełnić samobójstwo, bo rozpacz okazałaby się nie do zniesienia. Kiedy myślę o tym, kto jaśniał oślepiająco na warszawskim niebie 20 lat temu, to wyświetla mi się lista zapomnianych geniuszy, zmarnowanych talentów, upadłych autorytetów. Widzę 50-latków po przejściach, schowanych w swych norach, z których boją się wychodzić. A kiedyś pędzili przez miasto, niesieni przekonaniem, że muszą być wszędzie i w każdej chwili naraz. Przegwizdali swój czas, ziutku. Nie zostawili po sobie niczego doniosłego, żadnych dzieł zapadających w pamięć. Choć w sumie, co dziś zapada w pamięć? Całe pokolenie stracone przez puste gesty i zachłyśnięcie się fałszywą wizją internetu jako królestwa wolności i demokracji. Całe pokolenie rozdmuchujące jednodniowe afery i ślepnące na prawdziwe wyzwania. Całe pokolenie, które zapomniało, że się zestarzeje, zniedołężnieje, umrze. Całe pokolenie doskonale wyedukowane, ale wyzbyte refleksji eschatologicznej, namysłu metafizycznego, odwrócone plecami do kultu przodków. Całe pokolenie zniewolone przez wieczne teraz. Ale coś takiego jak wieczne teraz nie istnieje, ponieważ istnieje tylko i wyłącznie przemijanie. Zachłysnęli się 5 minutami sławy, nie zauważając, że to sława niszowa, środowiskowa, sława nie wykraczająca poza skretyniałą grupkę znajomych. Pogubili się, zaplątali we własne nogi, otumanili własnymi miazmatami, doświadczyli samozatrucia umysłów. Chciałbyś po prostu mieć dobre życie, bo każdy normalny pies i każdy człowiek chce mieć dobre życie, a na końcu tego życia spokojną śmierć wśród najbliższych. Jednocześnie większość z nas, szczególnie ludzi, wkłada ogromny wysiłek i ośli upór w to, żeby umrzeć samotnie. I jeszcze odkąd ma psa, człowiek widzi, jak wszędzie jest brudno. Jak ta uświęcona krwią bohaterów ziemia jest zapaskudzona. Nie tylko psimi odchodami, ale też petami i resztkami jedzenia. Zgniłymi łódkami kurczaka, ogryzionymi kośćmi, papierkami po batonikach, torebkami po chipsach, chusteczkami higienicznymi. Gdzieniegdzie nawet gnije zapomniana maseczka, jak porzucona miłość z czasów zarazy. Wszystko, ale dokładnie wszystko jest zapaskudzone śmieciem organicznym i nieorganicznym. Nawet obierkami ziemniaków i skórkami pomarańczy. Jakby ludzie, nie chcąc tracić czasu, szli chodnikiem, obierając kartofle i skórując cytrusy. A każdy, kto idzie i żre pomarańcze, batoniki, chipsy, kebaby czy pizzę, rzuca opakowania i niedojedzone resztki wprost na chodnik albo lekkim ruchem na trawę. I wszędzie butelki po małych wódeczkach. Patrz, ziutek, nawet grejpfrutowa, mangowa, z truskawką. Coś niebywałego. Wiedziałeś, ziutku, że robi się wódki o smaku mango, grejpfruta i truskawek? Za mojej młodości żulernia łoiła wina truskawkowe i jabole, ale nie wiedziałem, że dzisiejsi menele piją truskawkowe i grejpfrutowe wódki. Świat zmierza ku zagładzie. Powtarzam to sobie każdego dnia i każdego dnia znajduję na to dowody. No patrz, że mały idioto, próbuję pokazać ci prawdę o tym kraju, o jego mieszkańcach, prawdę o kulturze życia codziennego, życia społecznego, o tradycji i nowoczesności. A jeśli chodzi o prawdę o miłości i pożądaniu, to porozmawiamy później. Opowiem ci o Tomaszu, którego zawsze nazywałem Tomaszem, a nie Tomkiem. Może dlatego, że już od wczesnej młodości był dorosły, w przeciwieństwie do mnie. Kiedy ja szarżowałem przez moją młodość w ogłupieniu podobnym do twojego, kiedy budziłem się codziennie w przeświadczeniu o własnej nieśmiertelności, a wieczorami zasypiałem twardym snem zadowolonego z siebie kretyna, Tomasz prezentował dojrzałość, spokój, dystans do świata i nieznośną racjonalność wszystkich swoich poczynań. Do czasu oczywiście. Ponieważ Nemezis już zaznaczyła sobie w kalendarzu nazwisko Tomasza. Litości, chodź do domu, dosyć tego węszenia i lizania trawy. Nie zapieraj się, to chodź, chodźże wreszcie. Dostaniesz w domu żwacza albo gryzaka, a jak będziesz grzeczny, to i jedno i drugie. Albo plasterek szynki z indyka. Co ty na to? Wrócimy do domu i opowiem ci o Tomaszu. To bardzo pouczająca historia. Powinieneś z niej wyciągnąć wnioski dla siebie. No, dobry piesek. Dobry, głupi, zakochany ziutek. Uff, jesteśmy. Zaparzę sobie herbaty. Żałuj, że nie pijasz herbaty, a ta jest przepyszna. Z goździkami, cynamonem i skórką pomarańczy. Oczywiście, że to kwestia nostalgii za dzieciństwem, atmosfery zbliżających się świąt, wyczekiwanego Bożego Narodzenia. Czekało się na kolejkę Pico pod choinką i western w telewizji. Były to ziutku czasy, gdy na miasto spadała miękka pierzyna śniegu. Śnieg skrzył się w słońcu, a nocą fluoryzował w snopach świateł latarni, skrzypiał pod nogami, sypał się z nieba jak obietnica zdrowej i szczęśliwej przyszłości. Dlatego właśnie piję herbatę z goździkami, cynamonem i skórką pomarańczy. Z nieutulonej tęsknoty za śniegiem, jazdą na nartach i czasami, gdy nie istniała przyszłość. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. A całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Jak zwykle Proza w Trójce powróci jutro przed 12, a my usłyszymy się po 9:00, w dość niecodziennych okolicznościach. Zwykle w czwartki nie bywam, a tak się ułożyło w tym tygodniu, że usłyszymy się ponownie. Już za chwilę muzyczna poczta UKF, Tomasz Żąda już w blokach startowych, a my się żegnamy. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz, która z Państwem zostaje, i Maciej Jankowski, bardzo dziękujemy. I przy tych pięknych dźwiękach saksofonu kłaniamy się nisko i do jutra.